kabuwahon, holsoni rohan. Unang maporus, tuha gogoon ni Portibi, manang mardebata si Leban, nalita noon. Ikon po soro hamidisi, Jesus na boy paluaho, Roma ho tibutu Jesusi, Roma ho say Roma ho. Hot hasere poni roha, ido naga bebohamu di.